Dit is de late avond van Norbert Ketting. En dat waren de Birds met Mr. Tambourine Man. Een goede avond en welkom bij de late avondshow. Het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van de dag je oren verwennen met fijne muziek. Speciaal voor jou uitgezocht. Muziek door de jaren heen, vanaf de jaren 60 tot nu. En natuurlijk hebben we ook interessante onderwerpen die later in de show voorbij komen. En daar vertel ik je straks meer over. Mijn naam is Norbert Ketting. Veel plezier met deze late avond. En we beginnen met The Cats met nummer Y. Veel plezier en welkom in de late avond. There's a kind of sadness in my mind. He came back and I know love is blind. I hope she would love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. Look at me, look at my face. When I'm saying that I need you, and when I tell you that I'm staying, and you know it's true. Why don't you hear me? Where are the good? Sigh, no need to cry. There's no need to scream another why. Even that won't reach her little ears. she's deaf and blind when he appears. Look at me, look at my face when I'm saying that I need you. And when I tell you that I'm staying, that you know it's true. Why don't you hear me? Where are the good times we had? Why do you love me? Why do you need him so bad? Now I'm back, I realize that you're Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Deep brown eyes, straight to my heart. Give it back to you. Oh yeah. La la la. You van Maisy. Straks spreekt Tere Cox met Joanna Neom, schrijver, zoeker en waarnemer. Joanna schreef De Leegte Omarmen, een indringend boek voor iedereen die te maken heeft met ongewenste kinderloosheid. Maar ook voor mensen om hen heen die vaak niet weten wat de schuil had achter de stille verdriet. Een open gesprek over verlies, kracht en begrip. Blijf luisteren. En dit is George Michael, Waiting for the Day. Big cracks, smile, talk a while. Je ziet het niet. Dat is de titel van het nieuwste boek van Joanne Nihom. Samen met Joost Kadijk geschreven. Welkom, Joanne. Dankjewel. Joanne, je ziet het niet. Wat zien we niet? Wat we niet zien, je ziet het niet, gaat over ongewenst kinderloos zijn. Wat Joost en ik zijn. En dat zie je aan niemand. Als je buiten op straat loopt, dan zie je niet of iemand ongewenst kinderloos is. Terwijl het wel een enorm item is. Welke facetten spelen nou bij jou vooral in jou een rol? Het falen als vrouw. Ik ben Joods. Het falen dat ik niet heb gezorgd voor een volgende generatie. Ik denk als je, dat heb ik gemerkt aan de vele interviews die we gedaan hebben, dat als je een kindje krijgt, het hele proces van zwanger worden, 9 maanden in de buik, en dan het proces van het kind wat ouder wordt, dat zorgt voor ontwikkelingen bij jou als moeder en vader. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel of nou, al dat soort onderwerpen. En die moet je zelf uitvinden als je geen kinderen hebt. Ja, dat is waar. Is er ook een gevoel van schaamte over dat falen? Ja, er zijn natuurlijk veel lotgenoten. Maar ze zijn moeilijk te vinden. Er zijn een aantal organisaties waar je je kan aanmelden. Maar ik ben heel blij dat ik hier mag praten. Want het is en blijft een taboe onderwerp. Terwijl het zo een groot onderdeel is van de maatschappij. En de maatschappij zich daar ook zou moeten op hebben ingesteld. Nou heb je dat boek samengeschreven met Joost Kadijk. Vanuit de mannelijke kant hoor je eigenlijk niet vaak hoe het is om ongewild kinderloos te zijn. Heb je die man met een vergrootglas moeten zoeken of kwam die op je pad? Ik heb hem geïnterviewd voor mijn eerste boek over ongewenst kinderloos zijn, De Leegte Omarmen. En bij de presentatie van dat boek zei ik tegen hem, misschien moeten wij samen een boek schrijven. Omdat het gaat om zowel het mannelijke als het vrouwelijke aspect van dit verhaal. En Joost was de eerste man in Nederland die er een boek over heeft geschreven. Want die kon toen hij en zijn vrouw geen kinderen konden krijgen er niets over vinden. En zo is het boek ontstaan. En we interviewen zowel vrouwen als mannen. En dat is en heel bijzonder dat is gebeurd en heel belangrijk. Nou, ben ik benieuwd. Het boek zelf, niemand die het ziet, of je ziet het niet, het verdriet. Wat is het voor een boek? Het is niet één lang verhaal. Zijn het stukjes, gesprekjes? Wat is de inhoud van het boek? Het zijn losse interviews met mannen en vrouwen die ongewenst kinderloos zijn. En het zijn dagboekfragmenten van Joost en van mij. En wat losse teksten van ons ertussen, wat poëtische tekst. Ik denk dat toen we aan het boek begonnen, toen wilden we was de insteek om te laten zien wat ongewenst kinderloos zijn betekent voor mannen en vrouwen. De boodschap van het boek is, je bent ongewenst kinderloos. Dat is heel vervelend, maar er is hoop en er is een gewoon leven. En komt dat uit ieder interview naar voren. Nou is er binnenkort ook een podcast en er is een symposium. Kun je daar ook iets over vertellen? We hebben al een tijdje een podcast, omdat we dat belangrijk vonden. En we doen hem om de week, maar dagelijks maak je wel iets mee waar we over kunnen praten met elkaar. En op 8 november wordt het boek gepresenteerd in een symposium. Je ziet het niet. Waar we hele mooie sprekers hebben en waar van alles gebeurt rondom het thema ongewenst kinderloos. En daar is iedereen, het is gratis, je moet je wel opgeven. Dan weten we hoeveel kopjes koffie er geschonken moeten worden. Ja. Waar kunnen we informatie daarover vinden? Op mijn website, ja. Vertel. joannenihom.com. Daar kan je zowel opgeven voor het symposium als het boek bestellen, als mensen dat zouden willen. Nou, ik hoop dat veel luisteraars komen. Nou, dank je wel. Je hebt het in ieder geval met verve verteld. Zometeen hoop ik dat je nog een klein stukje wil voorlezen uit je boek. Maar daarvoor wil ik je eerst even bedanken. Dank je wel, Joanne Nihom, co-auteur van het boek Je ziet het niet over ongewilde kinderloosheid. Dank je wel voor het gesprek. Zondagmorgen, vroeg in het bos. Een lage zon schijnt, nog voorzichtige stralen. Ze verlengt onze schaduwen tot oneindigheid. Ontelbare bladeren op de grond zijn van ons allen. Was dat maar met kinderen zo. notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi, sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste quand parfois j'ai cœur gros, je te laisse sacrifier. Devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. Ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Here we go on this roller coaster life we know. With those crazy highs and real deep lows, I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me.

protection. But I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else. Maken met Robine Kroon en Tineke van de Klink. Welkom Tineke. Dankjewel. En welkom Robine. Dankjewel. Meteen maar even naar de basis. Wie zijn jullie, jullie achtergrond, wat drijft jullie? En dan begin ik even met Robine. Vertel. Ja, wat is onze achtergrond? Onze achtergrond, tenminste mijn achtergrond, is hulpverlening en onderwijs. En dan voornamelijk basisonderwijs. Ik ben begonnen in de hulpverlening met kinderen, tieners en jongeren te werken. En wilde eigenlijk een overstap weer maken naar het onderwijs. En ben daar in het onderwijs weer terechtgekomen. En later Tineke tegengekomen daar op dezelfde school waar wij werkten. En Tineke, hoe zit het met jou? Jouw achtergrond en wat drijft je? Ja, dat zijn twee vragen. Ja, dat zijn twee vragen. Mijn achtergrond is inderdaad basisschoolleerkracht. En volgens mijn moeder heb ik dat altijd al gezegd, zodra ik kon praten, dat ik dat graag wilde worden. Nou, dat is ook zo gebeurd. Dus met 17 naar de PA, toen dat nog zo heette, dat weet jij misschien nog wel. En met 20 gaan werken in het onderwijs en eigenlijk altijd gedaan. En dan voornamelijk in de midden- en bovenbouw van de basisschool. En de laatste jaren, eigenlijk toen onze jongste dochter naar de middelbare school ging, ben ik een opleiding gaan doen voor remedial teacher. En tijdens die opleiding bedacht ik me, kwam ik erachter dat ook hoogbegaafde kinderen toch wel wat meer zorg konden krijgen dan dat ze op dat moment kregen. Dus toen heb ik me daarin verdiept. Zodoende een plusklas opgezet en ook bovenbestuurlijk. Eerst boven schools en toen boven bestuurlijk vanuit samenwerkingsverband. En toevallig met Robine in dezelfde cursus gezeten. We zaten, werkten op dezelfde school, maar in dezelfde cursus. En toen zijn we trainingen gaan geven naar aanleiding van die cursus aan VO-leerlingen. Dus leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dus ook daar hebben we expertise. Ik zie het al van alle markten thuis, jullie allebei. Ja. En dat geheel gebeurde in Schiedam. Klopt. Dat is de basis. Ja. Nou hebben jullie in 2015 Leren Leren Nederland opgericht. Toen nog Leren Leren Schiedam. Moet je eigenlijk leren leren? Ik vraag het eens aan Robine. Nou ja, wat ons dus opviel tijdens die trainingen, maar ook vanuit het thuisfront bij mijn eigen kinderen, merkten we dus dat cognitief sterke leerlingen wel vastliepen op het onderwijstype waar zij zaten. Dus waarschijnlijk voornamelijk VWO, gymnasium. En we bedachten, ja, hoe kan dat nou toch? En toen zijn we gaan praten met deze tieners, jongeren. En het bleek dus dat zij dus bepaalde vaardigheden misten. En dat ze daar ook zelf heel open over konden praten. En ook konden vertellen wat zij nodig hadden. En toen zijn we ons daarin gaan verdiepen. Toen bleek dus dat het aan executieve vaardigheden lag. Nou, boeken volgeschreven. En we dachten, wij willen met de jongeren goed in gesprek. En wat kan je daar wat anders voor verzinnen. Dat is praktisch materiaal, dat misten wij. Dat hebben we dus zelf ontwikkeld. En het leren. Zij vallen echt wel uit op sommige dingen. En wat belangrijk is, is dat je ze daar dus in ondersteunt. En dat kan dus met de methodiek en wat ja, ik heb daar toch een vraagje over, Tineke. Ja. Als je naar het gymnasium gaat of je gaat naar het ateneum, dan heb je in ieder geval op de basisschool bewezen dat je goed kan scoren. Zou ik zeggen, want anders zou je dat advies niet krijgen. Ja. Hoe zit dat nou precies met dat leren, terwijl je op de basisschool zo goed scoorde? Ja, het zijn niet per se de kinderen die goed scoren, hè, want je hebt natuurlijk ook onderpresteerders. Maar ze hebben wel dit advies gekregen. Ze hebben wel dit advies gekregen. Ja. Dus ergens zijn ze wel opgevallen. Wat er wel eens misgaat bij deze kinderen is dat zij op de basisschool niet alle kwaliteiten hoeven in te zetten die zij hebben. Robine, je had het net al een klein beetje over allerlei vaardigheden die ze missen. Klopt. Kan je er een paar noemen? We gaan daar nog wel eens een andere keer op inzoomen, maar een paar. Een paar noemen. Nou, dat is bijvoorbeeld dat je goed kunt plannen. Wat heb je nog meer? Je hebt ook bijvoorbeeld dat je je emoties onder controle moet houden. Tineke, de praktijk. Jullie zijn begonnen met leren Schiedam. Klopt. 10 jaar geleden alweer zoiets. Ja, precies. Ja. Iets meer al. Ja, ja. Wat is er de afgelopen jaren allemaal gebeurd? Ja, wij zijn dus begonnen met die leerlingen in het VO praktisch materiaal voor hen te maken. Dan nou eigenlijk meer voor de professionals, zodat je woorden krijgt, hè, waarmee je dus op een neutrale basis met leerlingen in gesprek kan gaan. Dat is eigenlijk wat wij doen. Hè. We maken gesprekskaarten en die pak je er gewoon bij. En dan is het niet jouw mening, maar het zijn de woorden op het kaartje. En dat zorgt voor een open en eerlijk gesprek. Want dit was dan voor het voortgezet onderwijs. Maar we kregen vragen, kan je ook iets voor het basisonderwijs maken? Nou, dat zijn we toen gaan doen. Het is eigenlijk in die afgelopen 10 jaar hebben we allerlei dingen ontwikkeld. Ook vanuit vragen uit het werkveld. Tot slot, waar kunnen we informatie vinden over Leren Nederland? Kan op de website van Leren Nederland. En die heet gewoon zo? Die heet gewoon zo. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie toelichting op Leren Nederland inmiddels. Ja, zeker. Schiedam. Dankjewel voor het gesprek, Tineke van der Klink en Robine Kroon. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig bovendien. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo ver zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Want het was 7 jaar geleden, al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent? In één nacht. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zo bij zou komen. Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg gegaan, met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet meer gaan. We komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Tot middernacht, de late avond van Norbert Ketting. Across the Spanish border, the wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. Torches flare up in the night. The hum that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. There's a strangeness in the air, you feel too well. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border. On the Border van Hal Stewart en daarvoor Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Zijn werk stond bekend om zijn warme stem, poëtische teksten en een tikje eigenzinnig humor. En dan hebben we het over Joost Nuizel. Een nummer was van hem, Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Straks het laatste onderwerp van deze late avondshow. Herman de Bruin spreekt straks met Guus Zuiderwijk, een kunstenaar puur zang. In zijn werk spelen symbolen een grote rol, archetypische alchemistische en zelfs architectonische symbolen. Intuïtief en beredeneerd en in zijn schilderijen keren vooral het vierkant en de cirkel steeds terug. Ik zou zeggen, blijf erbij. Het volgende nummer is een nieuw nummer van Miley Cyrus. En als je goed luistert, dan hoor je heel veel invloeden van Fleetwood Mac. Dat kan ook niet anders, want ze doen mee met het nummer Secrets. Veel plezier met het nummer van Miley Cyrus. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. To the rhythm, ga praten met Guus Zuiderwijk. Hij is kunstenaar in Delft en zijn symbolen in acryl noemt hij, tenminste dat denk ik zo, archetypen. Maar kijken of hij daar iets meer over wil vertellen, want hij is in de studio. Guus, welkom. Dank je. Je bent kunstenaar al heel lang. Ik ben eigenlijk altijd kunstenaar geweest. Vanaf kleins af aan wilde ik nooit brandweer worden of iets anders. Oh, dat is iets wat meestal bij jongetjes voorkomt. Ja, maar ik wilde graag kunstenaar worden. Ja. Ja. En waar kwam dat vandaan? Is daar een reden voor te geven? Of zeg je nou, het zat bij mij erin gewoon? Ik denk dat het bij mij erin zat. Het zit niet in de familie of zo. Geen broers of zussen of ooms of tantes die bijzonder creatief zijn. Dus het begint ergens en in dit geval bij mij. Ja, als de kleuterschool al hadden ze in de gaten dat je aardig kon tekenen of zoiets. Juist. Ja, nou, het is eigenlijk zo gekomen. Ik als kleine jongen, en ik denk dat ik in groep 6 heet dat dan tegenwoordig. Dus vroeger heette dat gewoon vierde klas. Ja. Toen hebben mijn ouders mij meegenomen naar Tap to Delft. Ah. Dat was toen nog, en het was toen nog niet beladen. Het was nog niet een soort van, het is een militaire ongein. Militair muziekspektakel noemen we wel eens. Ja, op de Grote Markt in Delft. Ja. En als kleine jongen ben ik daar meegenomen. En dat maakte zo geweldig veel indruk op me. Dat de dag daarna heb ik een tekening gemaakt. Om dat te ventileren. Dat is eigenlijk wat kunstenaars doen. Hè? De verslag maken van wat ze denken of ervaren. En daar vielen ze allemaal stijl van achterover. Ik kan me er zelf niks meer bij voorstellen. Ik wou dat ik die tekening nog had. Van die waarom, heb je niet meer? Waarom die consternatie? Dat ik moest onmiddellijk dus op tekenles. Okay. En mijn andere vriendjes die gingen dan woensdagsmiddags naar voetbal. Ja. En ik ging dan met mijn schilderskoffertje naar een Delftse kunstenaar, Regie Scherpbier. En dan ging ik op zijn atelier stillevens tekenen en dingen boetseren, lino sneden maken, noem maar op. En dat vond ik geweldig. Ik wacht altijd weer graag dat het weer woensdagmiddag was. Ja. Je kon niet wachten. Ik kon niet wachten. Zeggen. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Ja, nou, en zo is het ontstaan. Dan had ik het over symbolen in acryl. Ja. Kan je iets beschrijven van wat je dan maakt? Jawel. Ik ben op een manier bezig die een soort universeel is. Dus je maakt niet iets concreets, maar je gaat vanuit een gedachte uit. En die gedachte, dat is vaak een soort stapeling van wat er in de geschiedenis al gebeurd is en wat je meegemaakt hebt. En om dat te symboliseren, heb ik ondergronden gebruikt waar al dingen op stonden. En met name heb ik daar dus langspeelplaat hoezen voor gebruikt. En is het dan ook nog, het zal wel, voor anderen om dat te bekijken? Nou, dat hoop je als kunstenaar. Ja, dat natuurlijk. Hoop je natuurlijk altijd. Ja. Je hoopt dat je dus een gelijkgestemde treft die aangaat op dezelfde dingen waar jij op aangaat. Ja. En dat is altijd wel gebeurd. Uiteindelijk probeer je er ook iets aan te sturen, hè, en iets moois van te maken. Ja. Soms abstract en soms minder abstract. Ja. Kunnen mensen bewonderen wat jij maakt? Heb je een atelier bijvoorbeeld? Of exposeer je regelmatig? Ik exposeer regelmatig, ja. Ik ben aangesloten bij twee galeries. Eén galerie in Delft, Artlijn in Delft. Mm-hmm. En Bos Feyenoord in Utrecht. En Dat zijn beide galeries die dus abstract werk laten zien. Het werk wat ik op het moment maak, dat valt onder de categorie geometrisch abstract. Dus het is allemaal rechthoekig en effen van kleur en onromantisch zou je bijna zeggen. Ja, maar wel spannend. Vind ik wel. Ik denk dat op de sociale media ook wel het een en ander staat, dat mensen dat even vooraf willen bekijken. Klopt, ja. Als je dus een enig indruk wil hebben waar het over gaat, dan zou je dus naar mijn site kunnen gaan. Dat is guuszuiderwijk.nl. Mm-hmm. En daar staan eigenlijk al mijn series op die ik de laatste 50 jaar gemaakt heb, tot aan nu toe. Guus, bedankt voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen. En we gaan kijken hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Want je weet ook niet precies van tevoren wat er gebeurt. Nee, klopt. Dat is het hele leven eigenlijk. Hè? Zo is dat. Oké, dankjewel. Dank. Ja, zo is het leven. Dankjewel. Ook jij, Herman de Bruin, dankjewel voor je bijdrage. En daarmee zit de late avondshow van maandag 17 november er alweer op. Morgenavond zijn we weer en dan zit hier Bert de Wolf in de studio. Ik zou zeggen, kijk gerust eens op onze website www.delateavond.nl. Maar voor nu ga ik je een welterusten wensen voor straks. Moet je nog werken, dan wens ik je een goede en een rustige wacht. Ik heb een prachtig nummer voor je klaarstaan om de dag mee af te sluiten. Butterfly Kisses van Cliff Richard. Mijn naam is Norbert Ketting. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende week. There's two things I know for sure. She was sent here from heaven and she's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus and I close my eyes and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy, it's my first ride. I know the kick looks funny, daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night. She's sweet 16 today and she's looking like her mama a little more every day. One part woman, the other part girl, into perfume and makeup from ribbons and curls, trying her wings out in a great big world. But I remember those butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Daddy, but if you don't mind, I'm only gonna kiss you on the cheek this time. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning and butterfly kisses at night. Change your name today. She'll make a promise and I'll give her away. Standing in the bride room, just staring at her, she asks me what I'm thinking and I said I'm not sure. I just feel like I'm losing my baby girl. She leaned over and gave me butterfly kisses with her mama there, sticking little white flowers all up in her hair. Walk me down the aisle, daddy, it's just about time. Does my wedding gown look pretty, daddy? Daddy, don't cry. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning, butterfly kisses I couldn't ask God for more. Man, this is what love is. I know I've gotta let her go, but I'll always remember. Hugs in the morning, butterfly kisses at night.